Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 lutego, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prokuratura zdecyduje o dalszych losach zatrzymanych w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. W serwisie Trójki powiem też o wizycie szefa rządu w Libanie i specjalnym nagraniu wideo w sprawie pomocy uchodźcom. W innym nagraniu publikowanym na stronie Saakaszwilego widać moment jego zatrzymania w kijowskiej restauracji. Wszyscy zatrzymani w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Ciech usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Wśród nich były wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL Paweł T., byli urzędnicy resortu i przedstawiciele firmy doradczej, mówi Waldemar Łubniewski, rzecznik prokuratury w Katowicach. Zarzuty, o których tutaj mówimy, dotyczą przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz potwierdzenia nieprawdy w dokumentacji. W sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Ciech CBA zatrzymało wczoraj rano 6 osób. Do zatrzymań doszło w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Przesłuchania trwały do późnego wieczora i dziś będą kontynuowane, dodaje prokurator. Prokurator planuje uzupełniająco przesłuchać 3 podejrzanych, a po przesłuchaniu tych osób prokurator prowadzący to śledztwo podejmie decyzję co do zastosowania wobec wszystkich podejrzanych środków zapobiegawczych. Prokurator będzie ich przesłuchiwał aż do momentu, w którym oni nie będą wyjaśniać, także to od nich zależy, jak obszerne wyjaśnienia będą chcieli przekazać prokuratorowi. Przypomnijmy, że spółkę chemiczną Ciech sprywatyzowano w 2014 roku. Pakiet kontrolny akcji kupiła od Skarbu Państwa spółka z grupy Kulczyk. Według CBA Ciech sprzedano po zaniżonej cenie. Premier Mateusz Morawiecki w specjalnym wideo wyemitowanym na Twitterze powiedział, że najbardziej realna i konkretna pomoc dla uchodźców może być świadczona w krajach, z których pochodzą. Szef rządu dodał, że Polska ma prawo do wyboru formy pomocy krajom najbardziej potrzebującym. W rozmowach z naszymi partnerami europejskimi podkreślamy to, że jako suwerenne państwo mamy prawo do decydowania o naszej polityce imigracyjnej, kogo przyjmować, kogo nie przyjmować. Jednocześnie też jestem przekonany, że my w sposób bardzo konkretny pokazujemy, na czym polega solidarność. Premier Mateusz Morawiecki jest z dwudniową wizytą w Libanie. Spotyka się tam m.in. z prezydentem i premierem oraz pracownikami pomagającymi syryjskim uchodźcom. Michał Saakaszwili skarży się na brutalne zatrzymanie przez ukraińskie służby. Były gruziński prezydent został wczoraj zatrzymany w Kijowie, wydalony do Polski. Na stronie internetowej Polityka jest nagranie z monitoringu, na którym widać moment jego zatrzymania w kijowskiej restauracji. Na stronie Michaila Saakaszwilego w jednym z serwisów społecznościowych opublikowano nagrania z monitoringu, na których widać, jak zamaskowani ludzie wyprowadzają polityka z kijowskiej restauracji. Saakaszwili ciągnięty jest za włosy, ma wykręcone do tyłu ręce. Jak napisano w oświadczeniu, Saakaszwilego w czasie zatrzymania bito po twarzy i grożono mu bronią. Zastosowano wobec mnie przemoc w sposób bardzo brutalny. Ci, którzy mnie zatrzymywali, zachowywali się jak faszyści. Mówił polityk w rozmowie telefonicznej na antenie ukraińskiej telewizji ZIK. Zatrzymania Saakaszwilego dokonał oddział specjalny ukraińskich służb granicznych, który następnie doprowadził polityka do samolotu lecącego do Warszawy. Saakaszwilego wydalono do Polski, bowiem to z naszego kraju w zeszłym roku były gruziński prezydent nielegalnie wjechał na Ukrainę. Michał Saakaszwili znany jest z ostrej krytyki ukraińskich władz. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Lotnisko London City ponownie otwarte działa jak zwykle, informuje o tym dyrekcja portu, po tym jak znaleziona nieopodal w doku nad Tamizą bomba z czasów wojny została usunięta. Wszystkie loty do i z lotniska zostały odwołane w poniedziałek, po tym jak dzień wcześniej port został tymczasowo zamknięty. Tysiące bomb zostało zrzuconych na Londyn przez niemieckie siły powietrzne Luftwaffe między wrześniem 1940 roku a majem 1941. Kończymy serwis Trójki, kolejno 11. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami na wschodzie, południu i w centrum słabe opady śniegu, miejscami jeszcze mglisto. W Augustowie 0 stopni, w Lublinie, Kielcach i Katowicach plus 1 stopień. W Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Krakowie plus 2 stopnie, w Poznaniu, we Wrocławiu 3, a w Szczecinie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na 6.

17 minut minęło po godzinie 10. W studiu jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Na początek zagadka. Pewna animowana czołówka pojawiająca się we wszystkich odcinkach pewnego cyklu filmowego, który rozpoczął się w latach 60. z pewnym francuskim inspektorem w roli głównej, zrobiła taką furorę, że na jej bazie powstała cała seria filmów animowanych. Jaki był tytuł pierwszego odcinka owej serii filmów i jednocześnie tytuł wszystkich kreskówek? Dla ułatwienia dodam, że w nazwie występuje kolor różowy oraz pewne zwierzę. Tak jest, Różowa Pantera. Film wszedł na ekrany 55 lat temu, a jego czołówka towarzyszy nam do dziś. Długonoga i wiecznie zrelaksowana Różowa Pantera podbiła serca publiczności i trudno precyzyjnie stwierdzić, czy bardziej tej dorosłej, czy dziecięcej. Muzyczny motyw napisany przez Henry'ego Manciniego jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów filmowych na świecie. No i ma w sobie wszystko, co budzi sympatię i szelmowski uśmiech. Suspens, skupienie, przyczajenie, zwrot akcji i lekką kocią nonszalancję. A czym poza czołówką zawojował widzów cykl fabularny? Przede wszystkim rolą Petera Sellersa jako detektywa. Wśród ukradkowych spojrzeń przestępców, spotkań w restauracjach, w parkach, windach, wśród szpiegowskiego asortymentu jak peruki, płaszcze dwustronne, ciemne okulary i doklejane brody, pojawia się on, detektyw inspektor Jacques Clouseau. Czyni to z reguły z hukiem, potykając się o coś, kogoś, wpadając notorycznie do czegoś. Zwykle są to zbiorniki z wodą, mogą też to być wszelkie schowki, zapadnie, doprowadza do rozstroju nerwowego swojego komisarza oraz roznieca jego instynkty zabójcze, co na marginesie odczuwa pewnie nie jeden przełożony wobec niektórych podwładnych. Sam zaś jest człowiekiem, który bardzo poważnie podchodzi do tego, co robi. Stara się jak najlepiej sprostać każdemu zadaniu. Stara się być rzetelny, uważny, spostrzegawczy, a przy tym jest rozbrajająco naiwny, uczciwy, prostoduszny, traktuje ludzi z szacunkiem, dobrem, więc kibicujemy mu i nie lubimy tych, którzy naigrywają się z niego czy próbują wykorzystać. My sobie bawimy się, rozwiązując zagadki kryminalne i w końcu budzą się w nas jako takie prawidłowe instynkty. Zdecydowanie jesteśmy przeciwko przestępcom, bo i podział jest jasny. Jednak wiemy, że jak coś jest zbyt proste, to wkracza rzeczywistość ze swoim przewrotnym poczuciem humoru. Także oto i mały cymesik życiowy. Aktualnie najbardziej znany międzynarodowy gang złodziei, których kradzieże sami stróże prawa nazywają majstersztykami, został nazwany gangiem Różowych Panter. I ma to ścisły związek z filmem, bo kiedy u progu swojej działalności w latach 90. przestępcy zrabowali w Londynie diamenty o gigantycznej wartości, ukryli je w pudełku z krewem do twarzy, co było żywcem ściągnięte z filmu Powrót Różowej Pantery. Gang Różowych Panter działa cały czas i specjalizuje się w biżuterii. Pojawili się już w 20 krajach, napady trwają kilkadziesiąt sekund, więc można nawet nie zauważyć. I może dobrze, bo czego oczy nie widzą, tego nie widzą. I nie dziwne, że grupa jest od 25 lat no nie do schwytania. Jeśli macie Państwo dosyć absurdów codzienności, polecam zaaplikować sobie jeden odcinek fabuły lub dwa odcinki starszych wersji animacji. Rozładowanie napięcia, złapanie dystansu jest gwarantowane, a i kto wie, może coś się da podpatrzyć. Trójkowy detektyw. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh why. See, you must understand, I can't work a 9-to-5. So I'll be gone till November. Said I'll be gone till November, I'll be gone till November. Tell my girl you I'll be gone till November. I'll be gone till November. I'll be gone till November. You tell my girl you I'll be gone till November. January, February, March, April, May.

a każdy idol nam płodzi idolęta. Spłodzone dziecię, już taka jego rola, o swym tatusiu pamięta. Rączki na niego przenigdy nie podniesie, regulaminy zna na pamięć i przestrzega. I śpiewa pieśni bohater, których zwie się redakcji kierownik, kolega, kolega, kierownik, on! Apoteoza kolegi kierownika według Jacka Fedorowicza, piosenka z magazynu 60 minut na godzinę, programu nadawanego na antenie Trójki od lat 70. do stanu wojennego. Kolejne radiowe okolicznościowe wspomnienie za mniej więcej godzinę, a teraz już nasz gość. Do południa. I gość, który będzie informował, zapraszał, ale zanim to najpierw zapytam, w dziedzinie, którą się zajmujesz, też zdarzył się jakiś kolega kierownik, który ma kabel wprost do nieba, wie komu co dolega, który dla epoki jest, czym szelki są dla spodni? To myślę, że w każdej dziedzinie się zdarza taki kierownik, niestety. Mm-hmm. A chciałbyś coś swojemu teraz powiedzieć? Możesz skorzystać. Ja miałem kiedyś takiego kierownika, który... Bo ja się nazywam Grzegorz Dolniak, dzień dobry. Poczekaj, do oficjalnych rzeczy przejdziemy. Miałem kiedyś takiego kierownika i zrobiliśmy taki festiwal w Szczecinie i kiedyś taki był kierownik, który powiedział do mnie: młody człowieku, tego się nie da zrobić. I jak przestał być tym kierownikiem, to zrobiliśmy. Grzegorz Dolniak, dzień dobry. Dzień dobry. W naszym studiu. I to było pytanie z haczykiem, bo po pierwsze, mogą państwo Grzegorza kojarzyć z opowieści o festiwalu komedii Szpak w Szczecinie właśnie. Tam pełnisz, było nie było, funkcję kolegi kierownika, a dzisiaj przyszedłeś opowiadać o nowym miejscu na komediowej mapie Warszawy i tam również kolega kierownik będzie opowiadał o tym, co się dzieje. No co ja mogę poradzić, że tak się złożyło z tym kierownikiem? Ja nawet nie chciałem być tym kierownikiem, a tak wyszło. A to miejsce nazywa się Centralna Spółdzielnia Komediowa i bardzo serdecznie do spółdzielni zapraszam. Jest to bardzo fajna, klimatyczna, kameralna scenka w samym sercu Warszawy przy ulicy Żurawiej, w gościnnych progach klubu Boho 22. I gramy tam 2 do 3 razy w tygodniu, wtorki, czwartki i niedzielę. Są wieczory improwizowane, są stand-upy, jest dużo fajnych komediowych wydarzeń. Spisaliście jakiś akt założycielski, jakieś idee, które mają wam przyświecać? Jeżeli teraz to powiesz, to to zostanie zapisane na kartach historii kabaretowej. Analizę SWOT zrobiliśmy. Mhm. Nie wiem, czy to można zaliczyć. No, sam zdecyduj. No oczywiście, że tak, zebraliśmy się, bo zebraliśmy kilka takich ekip i solistów, którzy gdzieś tam grali w różnych miejscach. No i po prostu chcieliśmy też mieć swoje miejsce, w którym regularnie występujemy, gdzie nie musimy szukać co chwilę jakiejś innej sceny. Przede wszystkim też scena w spółdzielni jest bardzo, bardzo fajna, bo jest naprawdę bardzo klimatyczna. To jest taka teatralna przestrzeń z kameralną widownią na tak około 70 miejsc. No i to jest taka rzadkość w sumie, żeby klub miał taką scenę wydzieloną w piwnicy, oddzielną od baru zupełnie, gdzie jest takie jakby no taki teatrzyk mały. I te warunki bardzo sprzyjają temu, co robimy. No i po prostu się zrzeszyliśmy. Zwłaszcza, że nie od dzisiaj wiadomo, że wszelkie formy komediowe, około kabaretowe, typu stand-up, improwizacja, świetnie czują się na małych scenach przy publiczności o ograniczonej liczebności i w związku z tym, jeżeli ktoś jeszcze nie dowierzył albo stwierdza, że to coś mogłoby być niekoniecznie z tym twierdzeniem, może się sam przekonać, bo przyszedłeś zapraszać na konkretne wydarzenia. Słuchamy. Tak, zapraszam na najbliższe oczywiście wydarzenia, bo przecież media to aktualności przede wszystkim. Ale pozwolimy też zaprosić na te trochę późniejsze. Oczywiście zapraszamy też na te przyszłe, bo przez cały miesiąc gramy i kolejny, jeszcze kolejny. Ale dzisiaj mogę zaprosić na wydarzenie, to wyjątek, że na nie zapraszam, bo już nie ma na nie biletów, ale my będziemy dla państwa mieli na nie bilety tu w Trójce. To jest stand-up wersja beta, czyli takie fajne wydarzenie, na którym komicy testują swoje materiały, czyli zupełnie premierowe stand-upowe historie. Czyli będziecie państwo pierwszą publicznością, która to usłyszy. Możecie być też ostatnią, jak wiadomo, przy takich wydarzeniach. Ale no, jesteśmy po... Już to będzie druga edycja. Będzie 6-7 występujących, więc 2 godziny dobrej zabawy. A kto miesiąc, między innymi pojawi się na scenie? A między innymi ja nieskromnie, między innymi Mieszko Minkiewicz, Paulina Potocka. O Paulina Potocka tutaj zrobimy nawias. Znają, mogą państwo ją znać z naszej anteny również, ponieważ ona przez ostatnie 2 lata zdobywała tytuł Królowej Łgarzy na ogólnopolskim turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Także opowiadaliśmy państwu o niej i tak dalej już. Tak, Paulina w ogóle też zdobywała laurę na innych festiwalach i na tych festiwalach się pojawiła, więc pewnie państwo znają. też jest bardzo ciekawym, bo ciekawą komiczką, bo ma taki specyficzny swój, jak to ona nazywa, slow show, więc warto na nią zwrócić uwagę. Będzie Cezary Kaźmierski, Rafał Sumowski i chyba więcej komików nie pamiętam, więc przepraszam, ale to wszystko można sprawdzić oczywiście na naszej stronie. No i jeżeli ktoś chciałby się wybrać na stand-up wersja beta, to gramy to co miesiąc w okolicach połowy miesiąca i warto wcześniej kupić bilety, bo się bardzo szybko rozchodzą. Jakoś ludzie lubią takie eksperymentalne formy. To na dzisiaj, na godzinę 20. Mamy dla Państwa zaproszenia. Można w tej sprawie dzwonić. To po pierwsze do nas, 22,7 trójek to numer telefonu. To jest pierwsze wydarzenie, na które Grzegorz Dolniak dzisiaj zaprasza, do Centralnej Spółdzielni Komediowej w Warszawie. A drugie wydarzenie to improwizacje, teatr improwizacji Damy na Pany w niedzielę o godzinie 19.30. To będzie taka forma, w której będziemy improwizować do kawałków hip-hopowo-rapowych, czyli impro z bloków. Jak się należy przygotować na taki wieczór? Należy się uzbroić w dobry humor, a jeżeli ktoś nie będzie uzbrojony w dobry humor, to my na pewno to zapewnimy już na miejscu, a przygotowywać się będziemy my. Ale Państwo musicie tylko mieć... Sugestie dobre, prawda? Przygotowane. A jeżeli hip-hop ma być tym tematem przewodnim, więc może dobrze by było, żeby sobie widzowie przypomnieli jakieś ulubione fragmenty. Można, oczywiście. Sformułowania zasłyszane gdziekolwiek. Oczywiście, że tak, to będzie nam pomocne. To nie do końca oczywiście będzie chodziło o to, że będziemy grać blokersów w każdej scenie, ale chodzi o to, żeby z tych pięknych poezji hip-hopowych wyciągnąć jakąś taką fajną, ciekawą inspirację, która nam posłuży do zagrania jakichś odjechanych, mam nadzieję, scenek. I to w najbliższą niedzielę o godzinie 19.30. Centralna Spółdzielnia. Od razu chciałoby się powiedzieć, że mieszkaniowa, ale komediowa. Adres jeszcze raz w Warszawie? Żurawia 22, gdzie niedaleko można, metra Centrum. Gdzie można szukać informacji? Na stronie na Facebooku Centralna Spółdzielnia Komediowa. Enter i powinno wyskoczyć. Jakieś życzenia dla spółdzielni? Życzenia dla nas? Pełnych sal i zjawiskowych wykonań. To tego życzymy. Można to dopisać do tego aktu założycielskiego, że my życzymy, my i nasi słuchacze i my. A Grzegorz Dolniak opowiadał o tym wszystkim. Dziękuję za wizytę. Dziękuję. Talking so much, and he won't play what they say to play. And he don't wanna change what don't need to change. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. Well, some folks said they're gonna hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. There goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. And there goes the last human voice. And there goes the last DJ. We'll be right back.

Anita Lipnicka, Tomasz Makowiecki i The Hats. Jeszcze nawiązując do spotkań około kabaretowych w kameralnym gronie, nasz gość opowiadał o możliwości spędzenia mile czasu w Warszawie. W związku z tym dla równowagi mamy teraz zaproszenia do Krakowa. Jutro, 14 lutego, grupa Ad Hoc zaprasza na wieczór komedii improwizowanej. Spektakl tworzony będzie na żywo, zgodnie z sugestiami publiczności. I tutaj dodatkowy walor wieczoru, w związku z tym, że jutro są walentynki, można zabrać ze sobą kogoś ważnego, bliskiego sercu, wyznać mu wszystko w niekonwencjonalny sposób, na przykład zgłaszając odpowiednią scenkę do odegrania przez grupę improwizacyjną. Miłość w warzywniaku, serce na dłoni w bibliotece i tak dalej. Możliwości są nieograniczone, trzeba tylko w odpowiednim momencie wykrzyknąć, co trzeba i cieszyć się rezultatem. Grupa Ad Hoc zaprasza jutro do krakowskiego klubu Studio na godzinę 20. Jeżeli ktoś chciałby się tam znaleźć, to można w tej sprawie dzwonić teraz 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zapewne stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja przed walentynkami. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już za mniej niż 16 minut będzie godzina 11, a w studiu jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajny film. A dziś z nami Iza Wierzbińska, witamy w Trójce. Dzień dobry. Reprezentująca firmę dystrybucyjną Best Film, to w związku z piątkową premierą. Właściwie na kilka dni przyjechała do nas polska reżyserka, ale przecież mieszkająca i pracująca od wielu już lat w Holandii, Urszula Antoniak, i uroczyste premiery trwają, tak? Tak, Urszula przyjechała dokładnie na 2 tygodnie, już ma pierwszy taki tydzień turnę po Polsce za sobą. Były pokazy przedpremierowe filmu Pomiędzy Słowami w Krakowie, we Wrocławiu, w Słupsku i również wczoraj w Łodzi. No i z tego właśnie powodu niestety nie może być dzisiaj z nami, niewiele brakowało. A dzisiaj z kolei wieczorem uroczysta premiera w Warszawie, tak? Tak. Nic osobistego to był ten film Urszuli Antoniak, od którego właściwie poznaliśmy ją również w Polsce. Nie pierwszy jej film, ale pierwszy tak wielki sukces prawie dekadę temu. Steven Lea w głównej roli, niezwykła też opowieść. I potem kolejne filmy, przypomnę, Nic osobistego, Kod Blue czy Strefa na gości. No i teraz mamy Pomiędzy Słowami i to jest koprodukcja. Tak, to jest koprodukcja polsko-holenderska, natomiast no, film chyba pierwszy w karierze Uli, który jest skupiony na Polsce, na polskim bohaterze. Mimo, że akcja rozgrywa się w Berlinie. Akcja rozgrywa się w Berlinie, ale też polska obsada filmu, Jakub Gierszał, Andrzej Chyra, Justyna Wasilewska i historia chłopaka, który jest emigrantem, ale jest Polakiem, natomiast mieszka w Niemczech, jest świetnie prosperującym adwokatem. Właściwie no, płynnie mówi po niemiecku, niczym się nie wyróżnia od otaczającego go środowiska, w którym przebywa, ale no, jest Polakiem i ta jego polskość, ta historia związana z jego pochodzeniem jakby zostaje uzewnętrzniona, kiedy przyjeżdża do niego niespodziewanie ojciec, bez którego się wychowywał, i w roli ojca Andrzej Chyra. Tak, no i tutaj są oczywiście w tym filmie różne wątki, różne tematy, bo z jednej strony, tak jak mówisz, właśnie ta polskość, czy to życie na emigracji, to ta symbioza właśnie z ludźmi z pracy, czy po prostu z innego kraju, ale też relacja ojciec-syn, bardzo ważna. Tak, tutaj Urszula Antoniak podkreśla, że to jest też właśnie ze względów osobistych bardzo ważny dla niej film, ponieważ tak jak wspomniałeś, ona od ponad 20 lat żyje na emigracji, mieszka w Holandii, w Amsterdamie. Ona sama powtarza, że czuje się właściwie Amsterdamką, tak się tutaj identyfikuje z miastem bardziej. To jedno, ale właśnie też pokazanie tej relacji ojca z synem, które no, sprawia, że Michał w tej roli Jakub Gierszał musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest. Musi sobie odpowiedzieć na pytanie o własnej tożsamości, bo to jest też ważne pytanie, czym jest tożsamość, tak? Czym jest ta wewnętrzna też tożsamość, o której mówi Ula, czyli kim tak naprawdę jesteśmy, będąc nie w kraju, w którym się urodziliśmy, tak? To też trzeba podkreślić, że Michał jest emigrantem z wyboru. Jego nikt nie zmusił do wyjazdu. On jest w Niemczech, bo tego chciał. Chciał takiej kariery, więc to jest też bardzo ważne. No i też bardzo ważna jest ta tutaj wizualna strona filmu, ponieważ film No właśnie to trzeba podkreślić, tak. Bo forma filmu, zresztą Urszula Antoniak słynie z tego, jej filmy są bardzo autorskie, artystyczne, doceniane na festiwalach filmowych, ale słynie z tego, że przywiązuje ogromną wagę do formy. Tutaj nawet powiedziałbym, że poszła krok dalej. Tak, tutaj ta forma ma to też symboliczne znaczenie. Film jest czarno-biały. No właśnie. I tak jak ona podkreśla, to też miało tutaj zaznaczyć te różnice, tak? Ten kolor biały odnosi się do emigrantów o białym kolorze skóry, którzy bardzo łatwo mogą wtopić się w tłum i zasymilować. Tak. Oraz no, kolor czarny, który symbolizuje tą pozostałe nacje, z którymi jest już trudno, tak? W filmie też występuje poeta pochodzący z Afryki i to właśnie on jest symbolem tej trudniejszej asymilacji niż tej, którą ma Michał, doświadcza główny Michał. Bohater. No i tu się akurat świetnie złożyło, że tę główną rolę, zresztą no, później najpierw miał to grać Redbat Klinstra, tam gdzieś tak. Lata temu, kiedy powstawał pomysł w głowie Urszuli Antoniak, no ale później się znalazł Jakub Gierszał, który przecież dzieciństwo spędził w Niemczech, przypomnijmy, i jest dwujęzyczny, więc rzeczywiście świetnie się wpisuje w tę rolę. Tak, on świetnie tutaj sobie poradził zarówno i w niemieckiej, jak i w polskiej tej warstwie językowej, ale tak jak wspomniałeś, no ten pomysł na film dojrzewał przez ponad 10 lat i kiedy po sukcesie Sali Samobójców, kiedy też Kuba został nagrodzony nagrodą Shooting Star na festiwalu w Berlinie, Urszula Antoniak zaproponowała... Czyli taka wschodząca europejska gwiazda. Tak. Tak, Urszula zaproponowała mu rolę w filmie, natomiast Jakub po przeczytaniu scenariusza no, stwierdził, że on nie będzie na tyle jeszcze, nie jest dojrzały, żeby zagrać taką rolę prawnika, który już skończył studia, jest dorosły, prowadzi bardzo ważne sprawy. Więc ten Ula też zajęła się innymi projektami. Ten pomysł no, dalej w niej kiełkował, czekał, ale czekał też trochę na Jakuba. No i szczęśliwie, myślę, dla filmu to się wydarzyło, że Jakub zagrał tą rolę i poradził sobie naprawdę doskonale. W piątek Pomiędzy Słowami wchodzi do kina, ale pamiętamy o tym, że ta polska premiera filmu odbyła się we wrześniu już na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i tutaj sukces. Mówiliśmy o formie, no ale przecież znakomite absolutnie zdjęcia Lennarta Hillehe. To autor z Holandii właśnie. Tak, jest. Ale trzeba zauważyć, są jurorzy tak, docenili. Tak, otrzymał nagrodę za najlepsze zdjęcia właśnie Lennarta oraz za dźwięk, jak również nagrodę specjalną. Film też pokazywany był na festiwalu w Toronto, w San Sebastian i on wszędzie zbiera bardzo, bardzo dobre opinie i wzbudza też dyskusję, co jest myślę bardzo ważne. No i na warszawskim festiwalu filmowym też nagroda jury ekumeniczna. ważnego dla filmu. Natomiast no, tutaj te zdjęcia rzeczywiście są, no, są takie no, dominujące, tak pięknie. No, szczególnie w Czerni i Bieli, to widać bardzo. Podobno Lenner na początku się tutaj inspirował Berlinem Symfonią Miasta, ale później też jeszcze Urszula Antoniak pokazała mu Idę. Zresztą film wyprodukowali producenci z Opus Film, dokładnie ci sami, którzy wyprodukowali Idę, więc tutaj gdzieś taka stylistyka jest podobna. Zapraszamy więc pomiędzy słowami Urszuli Antoniak od piątku w kinach. No i jeszcze może dodam, na razie mamy pomiędzy słowami, ale Urszula Antoniak już jakiś czas temu zdradziła mi, że myśli o w pewnym sensie ciągu dalszym tej historii z tymi samymi bohaterami, chociaż już zupełnie z innej perspektywy, więc myślę, że warto zobaczyć ten film, bo być może za jakiś czas będzie w pewnym sensie ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do kin. Była z nami Iza Wierzbińska z firmy dystrybucyjnej Best Film. My również państwu za opowieść dzisiejszą dziękujemy, a kolejny fajny film i Ryszard Jaźwiński już jutro o tej samej porze. So I step inside, pour a glass of wine. With a full glass and an empty heart, I search for something to occupy my mind. But you are in my head, swimming forever in my head, tangled in my dreams, swimming forever.